Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah eşcinsel Lut kavminin helak olması. Dünya coğrafyası çok değişti diyor coğrafya. Kıtalar bir yerinden değişti. Çok kavme battı, helak oldular. Bunlardan biri de Lut aleyhisselam kavminin batması, helak olması ki bunu bütün dinler kabul ediyor. Bütün dünyanın kabul ediyor bunu. Konu Kur'an-ı Kerim'in çok öne geçiyor. Parça parça geçiyor. Evvela işte başladığımız konu Ankebut'tan ayet 28-29. Bismillahirrahmanirrahim. Ve'lûtan izkâli kavmihi. Ve'lûtan. Bilen biri Lut'u da hatırla. Buradaki vav, vav atıf. Yani yukarı bağlantılı. Daha önce İbrahim Aleyhisselam'ın konusu geçiyor. Bundan önce geçiyor. Mevlam biri Velut'tan Habibi Muhammed'i Lut'u hatırla. Ümmetine söyle. Lut Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam'ın yeğeni kendisi İbrahim Aleyhisselam'ın. İbrahim Aleyhisselam Hazretleri Urfa'da doğdu. Mağarada doğdu. Tam mağarada doğdu gizli olarak. Annesinin tam doğdu. Delik olunca tabi bir peygamber namzedi o anda henüz daha. Babil kavmine tapındığı o putlara bunu tabi kabul edemedi kendisi böyle. Bu Babililer, yani Nemrut onların başı o zamanlar, bir bayram dolayı çıkınca şehir dışına tapınağa gitti, bütün putları kırdı. Yani büyünü bıraktı böyle. Bu toplumda giderken bayramlarına önce puthaneye uğruyorlarmış mabetlerine. Oraya yeme bırakıyormuşlar putlarına. Dönüşte yine puthaneye geliyorlar. Bunu tabi saygı yapıyorlar. Eğilip bükülüyorlar putların önünde. Eline gidiyorlar bunlar. Lut Aleyhisselam onları yerken bunları kırdı baltayla. Yine bıraktı böyle. Akşam bu toplum gelince kale içerisine, Urfa'da oluyor bu olay. Baklar ki putların yerde yatıyor paramparça. Kim yaptı bunu acaba? Tabi araştırıyorlar. Bir telaş, heyecan, korku bunlarda. Dediler ki bir İbrahim var, bir genç var, onu yapmıştır. Derken iş Nemrut'a aksetti. Toplamda bir karar verildi ki bunun öldürülmesine karar verildi, idamına. Ama yakılarak ölecek, öyle karar verdiler. Nemrut ilan etti, putlarına yardım için, helikopter taşısın kale önüne. Kimi atla, merkeple, katırla, kimi sırtında taşıyorlar insanlar. Onun taşları bir hafta bu devam etti, onun taşıma. Hatta bazı yaşlılar, hastalara bile emekli yere gitmişler, çarpışıp toplayıp getirmişler. Yani putların hayrına diye. Ateşte bir akıllı arada tutuşturuldu. Dağ gibi alev oldu her tarafa. Gökleri çıkıyor. İbrahim Aleyhisselam'ı atamadı ateşe. Yanına bir akşam. Tabi aileler vuruyor yüzlerini askerlerin taşıyamıyorlar. Sonra karar verdiler. Kale üstünden iki direktiler. Adı mancınıktır. Mancınıktır. İki direk. Orasına bir alet yapıldı. Bir sanca gibi. Oradan bir atılacak ateşe. Atlar ayırlamışlar tabi oraya. Tabi o konuya kısa geçiyorum. Mevlam burada ateşe buyurdu Mevlam. Bismillah, ya narı, ey ateş, berden soğuk ol ve selamen, ama bu zibri selamet ol, al İbrahim'e. İbrahim Aleyhisselam sürüştürmek soymuşlar kendisini, iki eli ensine iple bağlıydı, iki ayağı da bağlıydı. Ateş yalnız bağlarını çözdü, yaktı, Tabi düştüğü yerde bir çay içtiğimin oldu. Sonra su çıktı derken. Sonra oradan çıktı İbrahim Aleyhisselam ve hicret başladı. Urfa'dan çıkma karar verdi. Yeni evliydi. Eşi de Hazreti Sare validemiz. Genç kız. Yeni evli onunla beraber. Bir de yeğeni vardı. Yeğeni vardı. Hazreti Lut yani. Genç delikanlı. Lut vardı böylece. Üçü çıktılar Urfa'dan. Bir göç hicret olaydı böyle. Hemen her peygamberin başına gelen bu olay bu böyle. Yani bu acıyı çıkıyorlar böyle. Önce Harun'a gittiler. Harun'a biraz kaldılar. Oradan Suriye'ye geçtiler. Mısır'a geçtiler. Filistin'e gittiler. Ve bir yere yerleştiler. Adı El Halilen kasaba. Daha o zaman değil orada kasaba orası. Lut Aleyhisselam oradayken ona da evlen peygamberlik verdi. Sedom başyeri olan bir toplum vardı, kabile vardı. Başyerileri bunların Sedom'du. Oraya gönderildi. İşte bu kavim, Lut'un gönderildiği kavim de eşcinselmiş, hepsi erkeklerin böyle. Azgın insanlar, yani sapık insanlar, kutbun insanları böyle. Yoldan geçenlerin yolunu kesenler, insan öldürenler, soygun yapanlar, yani ağrısızın her biri bunlardaymış bunlar evveli. Lut Aleyhisselam, genç Lut Aleyhisselam, amcası İbrahim Aleyhisselam'ı oraya gönderdi. Tabi emir verince, tek başına onlara davete gitti. Yani peygamberlik kol değil böyle. Yani gitti camide konuş, kürsüde konuş. Böyle kol değil peygamberlik böyle. Yani öyle bir azgın toplum, eşcinsel, sapık, yol kesenler, insan öldürenler, dövenler, her şey yapanlar böyle. İzkale likomihi. Dedi ki kavmine, o topluma, inneket ürünler fahişe, size de bakıyorum dedi böyle, bir fuhşiyatasınız. Fahiş, aşırılık anlamına geliyor böyle. Bir günah. Eğer çok aşırıysa ona da ne diyor? Fahişe diyor. Fuhuş diyor onlara böyle. Mesela fiyatta bile eğer çok korkunç fiyatı verirse bu ne diyor? Fahiş fiyat deniyor buna böyle. Aşırılık anlamına geliyor böyle. Onlar dedi ki kavmine, tabii kavmine geldi. Onların durumunu gördü. Baktı ki hepsi de cinsel sapık. Eşcinsel. Masum biha min hadimin alemin. Dedi ki bu alemlerde kimse bu işte yapmamıştı böyle. Şu alem toplumlarda yani Adem Aleyhisselam'dan bugüne kadar bu dünyada ne toplumlar geldi, ne kavimler geldi, devletler kuruldu, helak oldu, battı gitti, şub oldu bu şekilde. Ay putperestler geldi, günahkar geldi. Yalnız eşcinsi yapıp almamış, kimse almamış, tek başına almamış böyle. İlk olarak bu Lut kavmine başlıyor böyle. İlk puçuluk Lut kavmine başlamıştı. İlk puçuluk. İlk bu da hatta bunu şöyle vuruyor müfessirler. Şeytan bir genç delikanlı şeklinde şekilleniyor, öyle görünüyor. Ve bunlardan birini kendisi davet ediyor kendisine böyle. O kötü işine. Bu şekilde başlamış oluyor. Onda. Ama kısa bir zamanda toprağa yansıyor. Toprağını kapsıyor böyle bu. İnneküm etüne ricale. Sizler diyor erkeklere gidiyorsunuz. Tatuğunu sebiyle. Yolu kesiyorsunuz. Ve tatuğunu sebiyle. Hangi yolu kesiyorlar? Allah'ın koyduğu fıtrat kanunu vardır böyle. Madde aleminde her canlı, bilgi dahil, hayvana dahil, insan dahil buna eşe yaratılır, erkeğe dişi yaratılır böyle. Ve onun nesli ve devam eder böyle. Mesela bitki bile eğer ki erkek bitki olmasın, meyve veremezdi yani. Aşamadı bunları böylece. Şimdi bunlar bu işe başlayınca tabii ne oluyor bu defa? Yolu kesiyorlar. Neyi kesiyorlar? Yani doğum olmuyor böyle. Doğum olmuyor böyle. Allah'ın tabii koyduğu nedir? Kanun, kural. Her canlı neslinin devamı gerekiyor böyle. Bitkinin de, her türünün de böyle gerekiyor. Hayvanların, insanların da. Fakat bunlar bu defa bu işe başlayınca doğum olmuş olmalı böyle. Ve tüyüne hünalik münker. Ya bunu yapıyordu? Meclislerimizde de bu iş yapıyor, açış yapıyoruz böyle. Yani toplum olarak bulundukları yerlerde meclislerinde de böyle toplanmış, özel toplanmışlar. Çırışçılık ekipler bu iş yaparken kadınlar bunu seyrediyormuş kadınlar bunları böyle. Ya kadın gülüşüyor böyle böyle. Yani kadınlar bunu engel olmalı kadınlarda. Onun için toplu helak oldu bunlar böyle. Eğer o günün kadınları buna engel olsalardı, buna karşı gelselerdi, herhalde iş değişirdi. Ama tabii kaderi böyleymiş. Yani kadınlar da azgınmış. Onu da kenar alanında daha kötü iş yapıyorlar. Lut Aleyhisselam her peygamber gibi tabii durmadı böyle. Zamanla yarıştı. Gece demedi, gündüz demedi böyle. Hep bunu uğraştı bunlarla böyle. Bazı yalvararak, ağlayarak böyle. Onları ikna etmeye çalıştı. Bu işte vazgeçmeye çalıştı. Ve eğer dedi bu işte vazgeçmişse dedi azab ilahi size girdi bunlara böyle. Dedi ki buna cevaben yani Allah'a ben okurcasını Allah'a celece okurcasını meydanı hadi azabı getir bakalım dediler bana böyle. Yani kimsin sen Lut Aleyhisselam'a. O da tabii iyi beşer insan tabii o da böyle. Ben okullar Allah'a Celle Celaluhu bunlara vereceğim. Allah acetmez Mevlam Celle Celaluhu azapta. Mesela bizler bir şey çok kızdık mı? Eğer de ona gidiyorsa gücümüz hemen onu karşılamak isteriz, cezasını vermek isteriz bizlere böyle böyle. Dayanamayız yani bizlere böyle. Ama Allah böyle değil Celle Celaluhu böyle. Allah acil etmez böyle. Mevlam zaman tanır onlara böyle. Zaman tanır. Yarın mahşer gününde yani zaman olsaydı tevbedir dememeydi işim onlara Mevlam böyle. Rabbim de peygamber gönder özel peygamber onlara Mevlam böyle. Uyamalar işim onları. Buna zaman tanır tabi böyle bu. Bu devam etti bu şekilde. Tabi kıtlık oldu. Bunlar da böyle. Açlık başladı. Geçim zorluğu başladı. Fakat Bunlara ne yaptılar böyle? Yürümecek gibi işte bu olaylar bağlarlar. İşte bulut gelmedi, yağmur olmadı. Yani normal bunu karşıladı bunlara böyle. Bunlara böyle. Karşıladılar. Bu iş devam etti bunlar da. Ezeldeki takdirin zamanı gelince Mevla melekleri gönderdi. Cebrail Aleyhisselam başkanlığında 6 melek ve 12 melek insan şeklinde gönderdi. Önce İbrahim Aleyhisselam geldi bunlar. İbrahim Aleyhisselam dediler böyle. Şimdi her zamanın bir kutup vardı, kutup. Bu zaman bazen peygamber olur, bazen evli olur tabi böyle böyle. Ne olacaksa yeryüzünde önce kutubundan haberi olur. Bu melekler insan şeklinde Filist olan İbrahim Aleyhisselam geldiler bunlar böyle. İnsan şeklinde geldiler. İbrahim Aleyhisselam'ın da bir özelliği vardı. Çok cömertti ve çok yemek yemesini severdi böyle. Hatta zaman gelirmiş, karnı acıkıyor. Yani işte baygın da geliyor. Çıkıyor yollara, insan bekliyor, yolcu bekliyor. Onu yalvarıp evine getiriyor. Beraber yiyorlar kendisine böyle. Onun bir taş fırını vardı. Taş fırını, işte ateş kor içerisinde var böyle. Millete gelince onlar insanlar tanıyor böyle. Tabi tanımadığı için de tanımadığı için onlara da yani yabancı uzaktan geliyor diye hemen gitti bir buzağı kesti böyle. Yüzdü onu temizledi. O altı fırın içerisine, taşın içerisine böyle. Tabi korna boğazdan kuvvetli. Orada bunu pişirdi. Bunu bir tepsiye koydu. Getirdi böyle. Biz olduğu gibi. Getirdi bu sahayı. Buyurun dedi. Yiyin böyle. Tabi Hazretleri yemez zaten onları böyle. Evet. Görünüm insan şeklinde. Melek ama tabi böyle. Havayı solamaz. Ateşi yanmaz. Bir şey içmez de onları böyle. Dedi yemediler böyle. İran Sen tekrar yalvardı onlara. Buyurun ne olur buyurun alın yiyin dedi böyle. Ona gene yemeyince İran Sen korktu bir defa. Neye korktu? O yörede bir adet var o yörede. Bir insana gelen bir misafir eğer kötü niyete gelmişse onu yemeni yemezdi. Alın ben böyle. Bunlar bu buza etini yemeyince İran Sen korktu ki acaba bunlar bana kötüleme geldi bunlar dedi böyle. Tabii genç geri kanı şeklinde 6'ya 12 melek gelince korktu kendisine. Dediler ya İbrahim korkma dediler bu sefer. Biz dediler Allah'ın elçileriyiz. Melekiz de onlara böyle. Allah rahatlığı İbrahim Aleyhisselam. Peki neye geldiniz dediler. Ondan sordu. İki görevimiz vardı. İki görev böyle. Birine sana mücerreme geldik. Olmayacak. Olmayacak böyle. Ya şaşırdı. Nasıl oldu böyle ya? Yaşlı yüzü geçmişti bir varsın. Eşi de 90 yaşlarında, o da küsur yaşlarında böyle. Sarı validemiz de böyle. Hatta Hazreti Sare bunlar dışarı dinlerken düğün çürü olacağını ikilerin yüzüne vurdu. Ama başına girenler dedi. Dedi ki sonra onun anca melek olduklarında içeri girdi. Ben de bir koca karıyım. Kısırım. Melek kadını geçti artık. Damadını kurudu. Kanını geçti. Hazır bari şey ya. Bak kocam da piri fani. Çok yaşlı bunlar. Bizim çocuk olacak. Yani bu olur mu bu? Kurumcu ağaç meyve verir mi? Evet derler. Söyledin doğru ama derler böyle. Allah'ın güçlüyüm derler böyle. Buna müjde verdilerine önce İshak oğlu bir oğul olacak. Adı İshak olacaktı. Arkadan da Yakup olacak. Torun olacak onların böyle. Yani her ezelde takdir olmaya işte bakın böyle. Oğul olacak. Adı İshak olacak. Onlar oğul olacak. Adı Yakup olacak. Peygamber bunlar böyle. İkinci görevimiz dediler böyle. Lüt kavmini helak ettiler. Helak edildik. Lüt kavmini. Helak ettiler. Lüt kavmini. İbrahim Aleyhisselam da çok merhametli böyle. Gene acıdı onlara böyle. Ama orada Lüt vardı böyle. Fiha Lüt. O Lüt vardı böyle. Yüzler lütfen böyle. Sonra tabi ne oldu? Hemen Sara Validemize, ona gidin Sara Validemize böyle, bir gençlik görevi kendisine böyle. Yani damarlarında bir canlı geldi. Şehvetleri, duygusallar kendisine geldi. Adını gördü. Adını gördü böyle. Kesilmiş kendisine böyle. Adını temizden sonra tabi eşiyle görüştüler. Ve oğlu oldu. Adı İshak Aleyhisselam. Ondan sonra Yakup Aleyhisselam oldu. Torun ama. İbrahim Yakup Aleyhisselam böyle. Oradan melekler gelin Lüt Aleyhisselam geldiler işte melekler oradan böyle. Cihat üstünlüğü Lüt'ten. Yine genç delikanlı insan şekline geldi. Lüt Aleyhisselam kavmine geldiler. Öğle vakti sıcağında yani halk böyle kenara çekilmişken olan geldiler. Ama her biri de o kadar güzel ki bunlar delikanlılar genç, zinde, çok yakışıklı delikanlılar şeklinde geldiler. Ya Resulüne Lüt'en Lüt Aleyhisselam'a bunlar gelince Mevlam buyuruyor. Lüten siyebihim Lüt Aleyhisselam bir kederine bunları görünce eyvah dedi böyle. Lüt Aleyhisselam gençliğe kadar görünce şimdi de kavmında ister benden dedi böyle. Bunu görmüşlerdir. Haber almışlardır. Şimdi buraya gelirler. Ve da akay bilmiz bizler an. İşim darlı geliyor böyle. Yani side çaktı böyle. Korktu. Daraldı böyle. Şey yaptı. Yani yeni gelen misafirini tesis etmek işine gelmiyor ama imkanı başlamıyor böyle. Yani yabancı o toplumda. Bir eşi var, iki de kızı var. Oluyor kendisinde. Yokale haza yemin asrib dedi ve kendi kendine böyle. Ah bugün çok bir zor gündü de böyle. Yani misafirim geldi. Tabi almasa misafirleri çeviremedi misafirini. İçi aldı onları. Fakat onları gördüğü anda korktu böyle. Bak. Si ebihim böyle. Bir karamsar oldu böyle. Bir kederlendi, muazzam kederlendi. Ve hatta nefesi tutuldu. Yani solun sistemi sanki durdu. Bir adam verdi, o kadar fenalaştı. Ve dedi ki, haza yevmin asrib. Bugün ben çok zor bir gün de bugün benim için de böyle. Çok korktu kendisi o gün böyle. O anda. Ve ca kavmühü korktu, başına geldi ama. O da başına geldi. Görenler olmuş bunu. Bir rivayette Lut Aleyhisselam'ın eşi, hanımı o haber gelmiş onlara. Lut Aleyhisselam'ın iki kızı tam dört dörtlük babasına bağlıyorlar. Ehli mutlaka böyle. Eşi haindi ama böyle. Eşi haindi. Ve rivayete göre eşi haber gönderiyor. Yani buraya yakışıklı delikanlı geldi diye haber gönderiyor topluma. Ve cevap kavmühü, tabi hemen kavmi geldiler. Yuhre'ûne, yani koşacaklar bir sevinçlerinden geldiler. İleyhi, buna geldiler böyle. Toplandılar, başta kapıyı vurmuş yumruklamaya. Lut, onları biz teslim edelim misafirlerine. Onu teslim onlar dediler böyle. Tabi yalvardı, yakardı. Hadi gücüm olsa savaşabilsem. Engelleyebilsem, yok tabi gücü böyle. Kaç yüz kişiden gelmişler, toplanmışlar. Bütün evi etrafına çember almışlar. Ya da bir yakınım olsa da, bir kabile başım olsa da, aklıma dayasam onlara. O da yok tabi orada. Onun başına böylece. Daraldı, bunaldı, sıkıldı o şekilde. Onlara akıl vermeye çalıştı, öğretmeye çalıştı. İşte yok mu senin bir akıllı insan dedi böyle. Çalıştım. Ve şöyle dedi böyle, bakın burada kabile kızlar vardı bende. Onu evlenin, onu helal edin onlara dedi böyle. Hayır bir kız sevmesin bunlar bile kızı verirler. İlle bunu işte bunlar dedi böyle. Derken aç kapıyı dediler. Kapı kırar diyor bunlar bile. Aç beni kapıyı. Tekme top yumurtayken böyle. Tam böyle kapı kırıldı. İçeri dağılmak başladılar böyle. Lut Aleyhisselam önde. İlk kavim melekti. Ya Lut'u korkma. İnna rüstü Rabbi. Rabbi elçiler melekleriz dediler bunlar. O zaman Cebrail Aleyhisselam konuştu böyle. Ya Lut korkma dedi. Lut'un yüzü sarardı böyle. Beyni soldu böyle. Ardı nefes tutuldu böyle. Nefes alamıyor böyle. Muazzı elim kederkinde titremi hale geldi kendisine böyle. O duruma gelince dedilerine ya Lut korkma. Biz Rabbim eşleriyiz melekleri böyle. Lengiz suyu ileyke. Ondan sonra dokunamazsa korkmaz hemen böyle. Dediler. Cenab-ı Aleyhisselam asli suretine dönüştü. Yarı şekilde bir karanı çıkardı. Onu alt çıkardı hocam. Bir karanı böyle çırpınca böyle hepsinin şeyin dışı attı bunları böyle. Toplum böyle. Daha şeyin dışı attı bunları böyle. Kaldırıp rüzgar attı onları oraya. Düştüler, baygın gibi düştüler böyle. Gözler kör oldu böyle. Gene gelince baktılar ki bir göremiyorlar böyle. Hiç göz kalmamışlar böyle. Yanak yamışlar böyle. Tam gözlere gitmiş. Tam kör olmuşlar. Bir şey göremiyorlar. Sezemiyorlar. Nereye bakın bilmiyorlar. Tabii sert bunları attığı için de her gün bir halde bir de bağırışını düştüler. Piresi bir elike. Dediler ki sen ya Lut, sen de yürü bakalım, ehlini al, eyvallahını al, yürü bakalım. Kıtmine leyli bu gecenin sonuna doğru birisinde buradan çift dediler buradan böyle. Yani toplumda tek olan iki kızı vardı, tasına vardı. Ehlini, yani aile halkını al, buradan çık, kıtmine leyli gecenin bir parçasında. sona doğru böyle. Yani seyahatımı da çık buradan böylece. Buradan yetim et mümkün. Kimse arkasına bakmasın da böyle böyle. Bakmasın. İllem re'etek. Arkadaşlar senin eşin arkasına bakacak, kalacak. Böyle kalacaksın böyle böyle böyle. Yani bakın, yani bir toplumda kim imanı var, kim sapık neyse bunların Mevla'nın bildiği gibi hepsinin tabi melekler bunu biliyorlar, görüyorlar onları da böyle böyle. Yani böyle. Yani böyle bir helak olacak ama böyle kontrolsüz başboş değil böyle böyle. Yani deprem de olsa, sel baskını olsun böyle, tufan olsun, hatta hastalıklar olsun böyle, yani bu hastalıklar olsun böyle. Vallahi azim, Allah'a yemin ediyorum böylece, kesin başboş değil böyle böyle. Allah'ın denetiminde, Allah'ın kontrolünde, Allah'ın dilediği kadar olur bunu sanırım böyle böyle. Bunu aşağı yukarı herhalde 20 sene önce, hatta daha fazla, 30 sene var belki de böyle. Diğer bir köyünde afet olmuştu, sel basmıştı. Ramazan'da böyle. Sakarya kenarında, diğer bir köyünü. Unutmuş ki köyün ismini şimdi. O gece Pomku dedim ben o gece orada. Orada sel bastı orasını böyle Ramazan'da. Yani çok evde yıkıldı. Çok insan öldü böyle. Köyün imamı. İmamı evin içine oturmuşlar. İlk katma evin içerisinde böyle. Bakın öyle ki sel geliyor. Bir anda gelmişler böyle. Bir anda gelmiş çocuğu gelmişler böyle. Altına o yığın altını böyle. Ev gidiyor. Derken bir ağaca yaslanıyor. Orada kalıyor böyle. Ne bir şey olmuyor böyle. Yani bak, Allah korudu mu koru insanı böyle. Derken hatta Zekri Aleyhisselam ne zaman helak olacak bunlar? Derler sabahtan helak olmalı böyle. Aleyhisselam acele etmiyor Aleyhisselam. Yani sabah geç değil mi? Elestu bu bir kalip. Derler ki melekler de ya sabah yakın derler mi? Yakın derler böyle. Sabah bakalım böyle böyle böyle böyle böyle. Ve Lut Aleyhisselam tabi kızını aldı. Tabi eşi anında gel onlara beraber. Arkadan gürültü başlayınca dönüp arkasına baktı. Orada ona da bir taş geldi başına. Helak oldu. Orada kaldı da böyle. Şimdi bu kavmin helak olması. Lut kavminin. Bu Lut kavmin meselesi Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi bunun bütün dine bunu kabulünü bu olayı ediyorlar böyle. Lut gölü açık bir örnek buna. Meydanda olduğu için, Lut gölü olduğu için böyle. Sabah olunca işlek batıyor böyle. Yani güneş tam doğarken sabah güneş doğarken o gece yine bu 60'lar bunlar. Lut kavminin adamları insanları erkekleri böyle. Toplantı yerlerinde çürüş çıplı, ahlaksızlık, kadınlar beraberler, gülmeye, eğlenmeler, oynamalar, şunlar bunlar böylece. Yine o gece çok aşırı azmışlar bunlar o gece. Aşırı azmışlar. Yatmışlar tabii, geç yatmışlar. Tam güneşin doğuşu anında Hatimiz sağ katı. Öyle bir ses geliyor anlamına böyle. Hatta böyle sabahtan böyle müşrikine yani tam işlek vaktinde bir önce ses geliyor böyle. Gürültü, uğultu geliyor böyle. Uğultu. Ne bu? Cebrail Aleyhisselam'ın sesi bu böyle. Yani genelde büyük afatlarda bir uğultu önce gelir böyle. Depremde bu gelir böyle. Büyük depremde gelir böyle. Yer altına sanki böyle bir uğultu böyle. Korku uğultu gelir böyle. Hemen hemen batı her toplum başına bu gelir bu. Cebrail Aleyhisselam bu mesajı veriyor, sinyal veriyor böyle. O böyle böyle. Onun sesiyle beraber bir sarsıntı oluyor böyle. Uğultu geliyor böylece. Uğultu olunca uykudan uyanırlar. Bu sapıklar. Uyanır uykudan uyanırlar. Yataklarına fırladılar. Ne oluyor acaba? Doktor han böyle. Korku bir uğultu. Birer çıktılar. Birine bakışıyorlar. Zaten geç yatmışlar. Bugün fazla şımarmışlar, azmışlar. Yani yarı sarış gibi insanlar, sapık insanlar. Çoğu da çıplak insanlar, anlaşılmış insanlar böyle. Bir de bakışlarken baktılar böyle. O anda başladı, gökten yağmur başladı böyle. Ama çamur yağmur başladı, çamur böyle. Yağmur başladı. Çiğdi bir çamur başlayınca yine evlerine kaçtı bundan işte bunlar. Şimdi insandan gelen felaket tek yönden gelir. İnsanlar kaçıp kurtulabilir icabında. Ama Allah'ın gazabı herkese kuşatır insana böyle bak. Önce uğultu geldi. Cevabı sesi. Korkunç an böyle. Yani gülemeyi çıkardı bunun yanında böyle. Öyle muazzam bir uğultu geldi. Kurulay taklarından içine kaçtı böyle. Bakışlar erken derken böyle. Başladı, yağmur başladı. Çamur başladı böyle. İçine kaçtılar böyle. Kurtular mı? Deprem olmuş. Deprem olmuş. Şimdi deprem böyle. Yer yer oynuyor. Deprem. Bunu dışarı kaçtıramadılar. Kaçtıramadılar böyle. Bunun üzerine dışarı kaçtıramadılar bu seferde. Taş yağmur başladı üzerine böyle. Velem ve aleyhim hücaretten min sicil ve tarna. Matar yağmur mı diye yağdırdık. Aleyhim hücaretten taş. Taş da min sicil. Yani topraktan pişmiş toprak gibi böyle böyle. Yani kimyasal bir bomba anlamında böyle böyle. Rabbi yarattı bunları böyle. Tabi da yarattı bunu. Gökten yani topraktan pişmiş gibi böyle bir kimyasal özelliği olan böyle. Olan taşlar, taş şeklinde sert yan başlı bunları böyle. Şimdi Rabbi her birinin ışığına vardı böyle. Bakın işte. Müslüman Endirabik. Her taşta isim vardı böyle. İsim her taşta böyle. İsim yazılı bu taş şunu öldürecek böyle. Böyle. Aynı olay mesela fil vakan olmuş böyle Mekke'nin yabani kuşlara karşı böyle. Yabani kuşlar böyle. Ebre'ye gelmişti Kabe'yi yıkmaya. Rabbim tabi kuş gönderiyor böyle. Kız denizden gelirler böyle. Ebabil kuşlar diyor bunlar. Ebabil kuşlar böyle. Yani kaya bülbülüne benzeyen kuşlar mı bunlar böyle. Her kuşun ağzına bir taş galasında. İki de pençesinde bir taş. Üç taş böyle böyle. O taşlar bir var mı şey taşlar bunlar böyle. Onlar böyle. Yani topraktan cehennem taşı yapılmış. Bunlar böyle kimyasal böyle. Kim öyle düşmüştü böyle onu delip altına geçiyor bunun taşları böyle. Geçiyordu. Şimdi ne oldu? Önce uğultu. Rizi tıklar böyle. Çamur yağma başladı böyle. İçine kaçtılar. Deprem oldu böyle. Şimdi deprem. Korkun deprem. Dışarı kaçtılar. Taş yağma başladı. Taş. O kadar ki taşlar böyle. Gökyüzü görmüyor böyle. Gök bütün bulut her tarafı sarılmış. Her taraf kapranıyor. Korkun uğultu. Tabi o anda hayvanlar bağırışıyor, köpeği havlıyorlar, vahşanlar bağırışıyorlar, korona düşüyorlar böyle. Onların sesleri, bunların çığlıkları insanların. Çığlıkları böyle, bir de bağırmaları, çağırmaları, ağlamaları, fırçal derken bu şekilde. Ve her taş isim üzerine yazdı böyle. O kişiye geldi, hareketti bunları böyle. Pecanlı aliha safileha. Bu iş tamamlanınca ben emir Cevbi Aleyhisselam'a Aliha Safile Cevbi Aleyhisselam bir kanadına taktı. Üstünü altına getirdi. Çevirdi böyle. Düşmüyor tabii. Cevbi Aleyhisselam bir şeydi böyle. Bir kocaman bir Sedon baş şehirlere böyle. Yedi kasabaymış bunlar. Köyleri, caddeleri, ormanları, tarlaları ne varsa bunların böyle. Hepsi bunlar beraber. Hepsiyle beraber bir kaldırdı da yerin dibinden ama kaldırdı. Yani dibinden kaldırdı bunları. Ta gökyüzüne kadar kaldırdı. Oradan ters çevirdi. Ters çevirdi bunları böyle. Aşağıda bıraktı bunları. Üstü altına geldi. Orası bir batı çukur olursa böyle. Sonra tabii yağmur devam etti böyle. Çamur devam etti böylece. Orası göl haline geldi. Etraftaki bulunan kabileler duymuşlar bu gürültüyü. Etraftan duymuşlar gürültüyü böyle. Evet, sabahtan olduğu için bu iş, güneş doğar olduğu için duymuşlar bunları böyle. Çobanlar şunlar derken böyle. Koşuyorlar, geliyorlar bakarak ki böyle. O meşhur Sedam şehri böyle. O görede en ünlü girişim bir şehrin kasabaymış orası böyle, başkileri. Hiç isine kalmak böyle. Orası bir çamur deryası, bir göl olmuş orası. Yine Hüzalikeli Ayat'in Meram bölümün bunda alametler vardır. Yani oranın batması insana ölümüne yetmedi bu. Bakın böyle. Yetmedi böyle. Hikmeti var şimdi bana böyle. Rabbim sonra öldürür, bırakır bana böyle. Bunda Ayat'in alametler var böyle. Mütebessimin, tebessüm sahiplerine, yani ibret alanlara böyle, ibret bakanlara, kimler gelecek o insanlara böyle. Ve kıyamete kadar unutulmasın diye, yani böyle. Olsun böyle, unutulmasını görene getirir böyle. Ve inna lesebilin mukim ve bir de o böyle yola yakın bir yerde. Yani Mekke'nin bilhassa Şam yolunda. Burası Meram buyuruyor. Bunu Meram bu hale getirdi. İnsan bunu görsünler ki o işten, o fuhşiyattan kaçsınlar diye Meram bunu getirdi bence. Nerede bu Lut Gölü? Araplar buna Bar Lut diyorlar. Yani Lut Denizi diyorlar Araplar. Avrupalılar da buna Ölü Deniz diyorlar. Ölü Deniz Avrupalılar buna. Yani bütün dünyanın tanıyor onu böyle. Adı Ölü Deniz Avrupalılar dilinde. Kudüs'ün 100 kilometre doğusunda bu. Kuzeyi yarısı İsrail elinde, şu anda yarısı Ürdün elinde böyle. Güneyi Ürdün elinde, yarısı da İsrail elinde şu anda böyle. 74 kilometre eni buna böyle. Kilometre böyle. Bir göl ve deniz seviyesinden çok aşağıda, 370 kilometreye kadar aşağıda böyle, deniz seviyesinden. Yani dünyada en çukur orası böyle, en çukur orası böyle. Bir de bunun bir özelliği var, bu lanetlenen bir göl orası böyle. İnsan lanetlenmiş, gazabıyla ile lanetlenen bir göl, rengi çok korkunç böyle. Yani suya benzeyen bir karşıdan bakınca ben yakışan korktum ya bakmaya böyle. Yani kara su böyle. Kokusu var. Pis kokusu var. Rengi de çok kötü bir rengi var. Bunda tek bir canlı yaşamıyor canlı. Yani her gölde hatta küçük bir akarsu derede bile balık oluyor böyle. Ona göre bir balık oluyor böylece. Bu kocaman gölde tek bir canlı balık yaşamıyor. Yaşayamıyor yani böyle. Acı, tuzu da çok oranın fazla yüksek kendisine. Zararlı bir şey. Yani orada canlı yaşayamıyorlar en böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri ümmetimden peygamberi. Ümmetimden kim lütkom yaptırı fuhşiyatı yaparsa ecisi yaparsa böyle ondan önce onların da ölünce ruhları o gün atılacak, atılıyor. Onlar haber azap görecekler kıyamete kadar. Onlar böyle kalkıp mahşerde alıp yerleri, o cehennem Allah olacak orada böyle. Çünkü bir insan kime benzerse, menteşe bir kamyon var be. Menteşe bir kamyon. Kim hangi tamam benzerse, onda olmuş insan olmuş Allah korusun böylece. Demek ki şimdi ne oluyor burada bir Allah korusun böyle. Bu işi kim yaparsa. Ya bu Peygamberimizin verdiği alametleri. Yani çok konu burada geçiyorlar bunlara böyle. Ahır zamanda bu çoğalacak bu. İnsanlar arasında çoğalacak bunlara böyle. Tabii bunun savunan da var bugünümüzde böyle. Yani bu fuhşiyatı böyle, bu sapıklığı savunur böylece. Bunun halbuki Allah'ın yarattığı fıtrat kanunları vardır böyle. Kanunları vardır. Aile yapısı. Aile yapısı toplumun, milletin şeyin temel taşları bunlar böyle. Eğer aile olmazsa toplum olmaz böyle. Ya yani ana belli, baba belli, şu belli, bu belli böyle kargaşa olursa böyle orada hep oluyor böyle. Yani hepsi orada olmaz. Onun için nedir böyle burada? Aile yapısı böyle, evlenmek. Böyle böylece. Bunlar ne olur bunlar beraber bir şey Allah korusun böyle? Bu evlenmek, aile yapısı yıkılıyor. Yıkılıyor böyle. Tabii çocuk nesil devam etmiyor. Devam etmiyor, nesil devam etmiyor böylece. Allah'ın koyduğu fıtrat kanuna bu ters olduğu için Allah'ın müsaade etmiyor bunlara böyle böyle. Yani kıyamete kadar bu da dünyanın çok yerinde ama. Türkiye yalnızca böyle. Yani çok yerinde, dünya çok yerinde böyle. Bu çoğalacak bu fuhşiyat. Yani erkeğe erkeğe ilişki bu çok çoğalacak ağır zaman Allah korusun böyle. İşte ondan sonra başlar felakete gelmeye başlar böyle. Başlar böyle. Rabbim bazen uyarır insanlara böyle. Bir şey gönderir. Mesela Pompei halkı İtalya'da olan Pompei halkı Roma devleti zamanında erici gelmişler Pompeyanlara böyle. Ahlaksızlık böyle, çırışıklık böyle. Açıkça yapmamıştı bu işi yapmamıştı böyle. Bu da Rabbim tabi o zaman peygamber olduğu için Rabbim uyardı bunları böyle. Depremle böyle. Deprem oldu orada böyle. Çok şey deprem oldu böyle. Yerler yıkıldı, çok korktular böyle. Yerler yarıldı. Yardım sana fışkırdı. Çok bazen korktu bunlar bu şekilde. Ama unuttular bunlar bunu böyle. Unuttular. 30 sene sonra işte böyle Vezüvianlar dağı böyle. Bir böyle imkan ketip patladı. Yağın ve onun üzerine yumağa başladı. Tek kişi buna kurtulamadı böyle. Kaldı orada böyle böyle. Şimdi günümüzde de yani dünyanın çok devletlerinde böyle hatta kanunla beri serbest olan devletler var dünya bugün yeryüzüne böyle. İngiltere başlayan böyle böyle. Amerika'da bu çok yaygın bir şekilde. Ülkemizde tabii yaygın bir şekilde böyle. Allah korusun böyle. Rabbim bize uyarı gönderir. Mesela gelen bu hastalıklar. Bu hastalıklar bunlar böyle. Bu da küresel bir afat. Yani küresel uyarı bu böyle. Yani tek bir devlete gelmedi bu böyle. Deprem bazı bir yörede olur. Bir kasabada olur. Küçük bir bölgede olur. Bir bölgede olabilir devletten böyle mi? Ama gelen bu hastalık küresel bir hastalık. Ne yaptı insanlar bunda? Yani bilim, teknoloji görenler, efendim işte uçak savalları, uçak yemeleri artık füzeleri, şunlara, bunlara, radarları, madarları, bilgisayarlar ya, yönetilenler, yani akıl ermez bir, o kadar muazzam büyük devletler, ne yaptılar? Çarşı kalanlar böyle, kalanlar böyle. Neye karşı? Yani uçak gelmiyor değil mi? Ya. Karşıda uçak gelmiyor, şey gelmiyor, şey böylece. Görünmeyen bir varlık, yani gözün göremediği bir varlık, mikroptan bin defa daha fazla küçük böyle. Virüs diyor bunlar bize böyle. Virüsler böyle. Bir hastalığı geliyor. Kocaman devletler. Buna tedavisini bulamıyorlar. Tabii. Şaşkın böyle. Tabii ekonomi çöküyor. İşte insanlar işine kapanıyorlar. Şunlar bunlar. O puflama. Ama suçu kendimiz aramadım. Böyle. Yani etrafa uyarma gerekiyor bu konuda böyle. Konu gerekiyor. Bu Allah'ın lanetlediği bir şey böyle. Lanetlenen bir kavim onlara böyle. Bu işte her gün namaz okuyoruz Fatiha'da. İhdine sıratan müstakim diyoruz böyle bakınız. Allah'ın bizi hidayetle bizlere sıratı müstakime. Dostu yola böyle. Allah razı olun yola böyle. Ondan bedenleri böyle elham talihim var. Sen nimetine kavuşanların yoluna, O da böyle. Böyle hep böyle. Kim onlar da böyle? Minin nebiyyin ve sıddıkın ve şeyhli ve salim böyle. Bu benim dört grubu böyle. Nebiyle peygamberler, sıddıklar, tam bağlısı halkı böyle. Allah için dinlerine canlı öğrenen şehitler ve salimler böyle. Evliyalar, ona yakın insanlar, Allah'ın sihirli kulları böyle. Allah'ın bizi oğla hidayet eyle onların yolunu peşine böyle. Aklına ne geliyor? Gayr-ül mağdûb aleyhim gene başlı bak. Aman Allah'ıma böyle. İhdina da dua. Yalvarma böyle. İhdina sıratı müstakim. Aman Allah. Hidayet eyle böyle. Sonra ne geliyor? Gayr-ül mağdûb aman Allah. Biz onda eyleme. Kim? Gayr-ül mağdûb. Bizden gazap olman böyle. Helak olan, batan böyle. Onların da önemi onlar böyle. Böyle o zalim, yine sapıklık onlar böyle, onlar böyle. Yani bu yolda çok tehlikeli olduğu için bakın, Fatiha-i Şerif, Kur'an-ı Kerim özüdür böyle, Fatiha-i Şerif böyle. Her namazda okunuyor böyle. Her namazda Fatiha okuması farz ve vacip. Yani anete vacip, yani farz böyle böyle. Okunuyor bu şekilde. Ve bunun sonra da dua böyle böyle. Ama Allah'ın bir onu eylemiyor. Gayrı mağdur. Gazap oryanlar böyle. Helep olanlar böyle. Vatanlar. Onu öyle der. Allah'a dua edilir cihali. İşte bu hastalıklara böyle yani küresel bir uyarı bu. Eğer bundan ders almasak, ibret almasak bundan, ibret çıkarmasak bundan Allah korusun böyle. Başka olabilir böyle. Ki Mevlam biliyor bu ayetin sonunda böyle. İn izahikille ayatin. İşte bu kavminin batmasında, helak olmasında ve bunun bir günahını getirip de kıyamete kadar kalmasında, oranın böyle kalmasında. Eğer olmasa gör, unutulur böyle böyle. Bir alamet vardır, bir mütevessimin ama. Mütevessimin. Ki mütevessim böyle, ferasız sahibi böyle, akıllı, düşünen, tefekkür eden böyle, ibret bakanlar için İbret adamlara böyle böyle. Yani bu gölü düşünenler adamlara böyle. Yut gölü dünyada böyle yani böyle. Arabistan'da böyle. Ürdün'le su arasında, Ürdün'le İsa arasında böyle. Orada bu şekilde. Yani rengi de kötü, kokusu kötü, tadı hiç işimiz zaten böyle. Hayvan için işleyemiyor böyle. Böyle pis mi pis böyle, iğrenç böyle böyle. Allah'ın lanet dediği, gazap ettiği bir göldür böyle. Ve kim Allah korusun o fil işlerse, bu işlerse böyle, ölünce ne olacak Allah korusun, onu ruh alıyor böyle, o gün atılıyor böyle böyle. Lüt kavminin helak olduğu o toplumla beraber azap oluyor böyle, kıyamete kadar böyle. Sonra ne olacak? Kalkacağım mahşere, Allah korusun doğru yeri olacak, cehennem azabı hatırlanıyor böyle böyle. Yalnız tabi elhamdülillah, bir kapı var açık, böyle bırakıyor. Tevbe kapısı var elhamdülillah hatırlayanlar. Yani bir toplum, insan, aile, kim olsun böylece hata edebilmiş olabilir. Yani yanlış olarak gidebilmiş olabilir, işte olabilir böyle. Ama dönüşü dünyada mümkün vermeden önce böyle. Yani tevbe diyor, tevbe. Bu kapı açık. Ne zaman kadar? Güneş batan doğuncaya kadar. Gün gelecek, güneş battan doğar muhtemelen böyle böyle. Üç gün güneş doğmayacak böyle. Doğmayacak. Üç gün sivri karanlık olacak böyle böyle. Mesela günümüzde şimdi güneş tutulduğu zamanlar az bir zaman sürer böyle. Kız çok sürmez böyle. Böyle. Ama bir gerilim olur dünyada. Yani güneş tutulduğu zamanlar dünya bir gerilim olur dünyaya böyle. Bazı el tıkıramaz dünyaya gerilim olur böyle şey. Az bir zaman da böyle böyle. Üç gün üç gece. Bu gelin devam edecek muhtemelen böyle. Her de karanlık olacak böyle. Onun dördüncü günü sabahtan bir önce battan doğacak. Sonra kaybolacak. Yine doğudan doğacak. O zaman ne olacak? Tebe kapısı kapanacak. Ne anlamına geliyor? Artık tebe kapı değil yani böyle. O anda tebe edecek, iman edecek, ağlayacak, yalvaracak, Müslüman olacak. Ama kabul edemezler. Anam belirişim şey böyle. Onun için yani bu hastalıkları uyurabilirim muhtemelen böyle. İşte ne zaman geçer, işte tabii her şey uzmanlar var tabii böyle. Onun tabii tahminleri olabilir tabii, bilimsel olabilir bu şekilde böylece. Ama aslı mesele Allah'ın takdiri Celle Celaluhu muhtemelen böyle. O var böyle böyle. Allah'ın takdiri Celle Celaluhu böyle. Onun takdiri vardır. Yani kim hasta olacak, kim kurtulacak, kim ölecek, bunun takdiri olmuştur bundan bu şekilde. İnşallah çok tevbe edelim muhtemelen böyle böyle. Yani televizyonda yalnız bunları dinlemeyelim onları muhtemelen böyle böyle. Onlar beşer onlar, insanlar bunlar böyle böyle. Uzman da olsa beşer de böylece. Nice uzmanlar da hasta yakın da bunlar, doktor da muhtemelen böyle. Yani bu işin uzmanlar da, profesör de böyle. Bu da yakın da bu hasta muhtemelen böyle. Görünmeyen bir kuvvet. Bir muhtemelen böyle. Yani. Elden geliyor, ağızdan geliyor, burnundan geliyor, gözünden geliyor. Şimdi yarasından geliyor işte, havadan geliyor, kokudan geliyor derken böylece Rab izni verdi kişiye, geliyor bunlar muhtemelen böyle. Geliyor bunlar böylece. Elhamdülillah tevbe kapı açık bu törende. Şimdi bu Ramaz ayında çok tevbe edelim inşallah muhtemelen böyle. Yani biraz da ibadete düşkün olur ibadetlere. Bu televizyondan dolayı ibadete bir kopma oluyor muhtemelen böyle. İşte filan kanalda şu okuyor, bir şey konuşuyor, işte şuraya bak, buraya bak derken böyle, yani güya iyi şey derken bile böyle, ibadetten kopma oluyor, ibadetten kopma oluyor ama. Yani. Ya da kopma olmadır hani böyle. İbadet, ibadet gerek, ibadet olmadır böyle. Namazını kılamışlar, düzgün Allah'ın işler böyle. Çok tevbe edelim böyle. Çok tevbe edelim belamıza. Hatta üzülelim, göz içi dökelim, ağlayalım muhtemelen böyle, tevbe edelim her böylece. Yani yarın için, gelecek için böyle, yani çoğu çoğun torunların geleceği için de Allah tevbe edelim için rica ediyor. Ama eğer uyanmasak, tevbe etmesek, Allah dönmesek, azabın arkası gelir muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Rabbim inşallah nasip etsin, gönül uyanmasını gönlümüzü, gönül muhteremler. İnsan akılla bu olmaz bu işler böyle. Gönül baş gönül duygu muhteremler. Nerede gönül sevdi mi, o her şeyi unutur kişi böyle muhteremler. Mesela Mecnun, adı Kasım'ken adı Mecnun oldu böyle. Mecnun diğer anlamı geliyor işte, deli, cinnetli anlamı geliyor böyle. Ne yaptı muhteremler böyle bana. Dağlara çekildi böyle, çöllere çekildi. Neye? Leyla'm, Leyla'm, Leyla'm diye muhtemelen böyle. Bir güne seher vaktinde yine kalkmış, yine aklımda Leyla'sı an böyle. Yıllar geçmiş oradan böyle. Kalkmış böyle, yine altına göre Leyla'sı. Leyla'm diyecek, ona da diyor Mevlam diyor muhtemelen. Mevlam deyince Mevla'nın bu azameti, cehali sıfatları muhtemelen muhtemelen. Meram deyince, aaa, gönül uyanır muhtemelen böyle. Bir rahatlama gelirse böyle. Başlıyor Mevlam, Mevlam. Bir şey güzel mi muhtemelen böyle. Hatta bir gün Leyla'nın bulunduğu köyden geçerken, köyün kenarına geçerken bir yere bakmıyor tabii böyle. Artık Allah şey yanmış ama bir şey gözü görmüyor böyle. Mevlam Allah yanmış böyle. Yine böyle Mevlam. Mevlam diye böyle, çılgın gibi çekerken böyle, acıyor buna kadınlar. Giriyor Leyla'ya, yani edememiş Leyla'da aradan geçmiş zaman. Leyla ne olur gel, bak şuradan geçiyor, şuraya geçecek şimdi böyle. Seni oraya götürelim, seni bir görsün seni de böyle. Belki biraz serinler işi, işi biraz serinler böyle. İşi biraz serinler, atışı biraz sakinleşsin böyle yollar. Leyla çıkıyor böyle, kamer almışlar bunları böylece. O geliyor karşıdan böyle, böyle Mevlam, onlar Leyla anlıyor buna Mevlam böyle. Mevlam, Mevlam, Mevlam diyor bir yanıyor böyle böyle. Önüne geçip bakmıyor tabii böyle. Mecnun, bak Leyla burada. Bak Leyla bana gitti ya. Ben Mevlam buldum diyor. Bakamıyor tabii böyle. Çünkü bitti Leyla. Mevlam girdi mi bir kalbe, çıkanlara. Leyla duramıyor ikisi hatırlamıyorum ben. O da böyle. İşte komutan dinleyicilerim böyle. İnşallah ibadete bir yürüyen ibadetlere hatırlamıyorum böyle böyle. Yani namazı kılıverelim diye hatırlamıyorum böyle. Kur'an okuyalım, dinleyelim. Ya bilmiyorsak hiç olmazsa Elham-ı Şerif'i mesela 10 kere, 20 kere okuyalım. İhlas okuyalım. Sabışa getirelim. Allah'a zikredelim Celle Celaluhu'ya böyle. Tevbe edelim böyle, tefekkür edelim böyle. Hatırlıyoruz beraber edelim. Ki bu şey yaparsa inşallah gönlün duasına kavuşur. Kavuşur böyle. Yani tevbeyle gönlün de karartı gider. O karanlık lekeler, günah lekeleri gider oradan böyle. Gönlün parlamadır böyle. Duasına kavuşur. Gönlün aslında bir nurdur. Kalp işleri bir nurdur gönlün böyle. Gönlün böyle duasına kavuştu mu, oh hatırlıyorum. İnsan yeniden doğmuş gibi olur, hayata gelmiş gibi böyle. İnsan bir rahatta olur böyle. Bir hafiflik böyle. Yer çekim yok sanki böyle. İşte hafiflik içerisinde insan insanlığı o zaman anlar ne olur insanın adına böyle. Allah kul görevli bir elhamdülillah. Namaz başka olur, orucu başka olur böyle. Alışverişi başka oluyor böyle. Her şeyinde Allah korkusuyla bir sefer başlayalım bunlara. Allah hem nasip etsin inşallah bu yolu muhtemelen böyle inşallah. Allah yolunu muhtemelendir. Allah yolunu böyle. Yani gönüle Allah'ın sevgisinin girmesine uyanmasına gönlünüzün böyle böyle. Öldü aşı gönlünüz böyle. Gönlünün bir ayık ol diyor böyle bak. Gönlünün bir ayık ol. Bir de gecenin gününüzü gönlünün bir ayık ol. Bak, ayık ol. Uyuma. Yani göz başka mıdır, akıl başka mıdır, böyle böyle. Bilgi de başka mıdır, böyle. Kişi alim olarak çok şey bilebilir ama günü uyudu, uykudan varlar. Günü uyumuş olarak varsa böyle. Ödüğünü sen aşkına böyle. Gönlünü günü ayık oldun. Bir geceyi gündüzü, gönlünü günü ayık oldun. Uyan böyle. Uyandı mı gönül, hayal başka olmadır, böyle. İnsan dünyayı dünya gözüyle görür. Bu artı unutmamdır böyle. Unutma mezarı kişi böyle. Rabbim inşallah hem nasip etsin böyle dostu evlisin yapmamızı, uyanmasının gönüllerimizin, Allah'a yönelmemizi, bu aşkı tatmamızı nasip etsin işte böyle. Aşkullah'tır böyle. Her şey fani, her şey böyle. Kulüm aleyhe fan, kulüm aleyhe fan, her şey fani böyle varsa böyle. Her şey fani. Biz insanlar değil mi? Doğuyor, ölüyor, zenginler, fakirler, iyiler, kötüler, adamları böyle devamlı değişiyor böyle. Esnaf değişiyor, şu bu değişiyor böyle, ağaçlar bir kere değişiyor böyle. Yani değişim böyle. Ancak Rabbim illa veşe, lehüm ve turşan böyle. Allah'ın başlığı farkında bunlar böylece. Elhamdülillah Ramazan ayı böyle, tevbe ayıdır Ramazan ayı böyle. Açık tevbe kapıları. Bilhassa seher vaktinde, yani sahur yeme zamanında, dakika kalkmanın sahur yemeğine, yani yatağı yiyivereyim ben, evet oruç olur ama o seher vaktinin fiili kaçtı mı? Okuş kaçar. Kalkmanın seher vaktinde kalkmalı o zaman böyle ben de. Hafızamı üşermeden, işte iki geç namaz hiç olmazsa be, teheccüd namazı kılmalı böyle. Ondan sonra yemeğine oturur. Namazı beklerken, sabah ezanı beklerken biz mesela Allah'ın zikri böyle. Mesela kelime-i tevhid, önce estağfurullah azim böyle. Estağfurullah azim böyle. Yani 70 kere böyle. Sonra kelime-i tevhid var. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Yere gösteriyor ki bunu sevabı. Saat köprüsüne geçerken yalvaracak müminler cehennem. Ya benim çabuk geç, çabuk üzerimden diyor hatırlayanlar. Allah'ı zikredin hatırlayan böyle. Yani dünya aldanmadan hatırlayan böyle. Aldanlar ne götürür o aleme. İşte böyle. Lâdâ-ı Fâtiha.